En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Vi starter i det hjørne, der føres til Michelle Obamas besøg i København. Ja. Og til den ende har vi valgt at starte med Leslie Gore, You Don't Own Me, der handler om, det er vel en af de tidligste numre, og der sådan sætter det at være en selvstændig kvinde med ret til sin egen krop, og det ikke er mandens ejendom, sådan meget klart ind i en sangtekst. 1963, Leslie Gore, og et nummer, der aldrig, så vidt jeg ved, nogensinde er blevet indspillet af en mandlig kunstner. Men jeg har ikke talt på, hvor mange kvindelige kunstnere, jeg har hørt. Det er i hvert fald mange, der har indspillet den. Og det er jo egentlig ret sigende. Jeg ved ikke, om Henrik Marstal kommer med en udgave af den på et tidspunkt, men der er sådan, det er i hvert fald en, der synes at dele vandene. Sådan mellem kønnene. Men Michelle Obama var i byen, og... Var du inde og høre hende, Mads? Nej, og jeg var heller ikke inviteret, må jeg være. Her må jeg jo så sige, Mads, jeg var inviteret, men jeg kunne desværre ikke komme. Jeg var der ikke. Er det jo lidt vanskeligt for os, David, at tale om det, der foregik. Ja, det er det. Vi får lidt hjælp. Lige præcis. Vi skal lige huske at sige, at Michelle Obama var i København i tirsdags Royal Arena. 11.000 danskere havde valgt at gå ind og se hendes show. Mange, mange, kan jeg godt sige, fordi det kunne man jo sådan forvente, mærke op i dagene til, så virkelig frem til, at nu kom denne power kvinde på besøg. Knap så glade var de fleste efter det. Og en af dem, der var med ind at se der vores gæst, altså det er godt, fordi vi ikke selv har været der, på den måde skal vi ikke stå og tale dårligt om en, vi ikke har hørt tale. Nej. Så vi har i stedet for inviteret dig ind, Lea Fredberg. Du er fra Kvinfo og Kvinderådet, så du er det, man kalder en god feminist, ikke? Jo, det kan man godt sige. Glædede du dig, da du skulle ind og høre Michelle Obama forleden dag? Det gjorde jeg. Ja. Og det gjorde min veninde, som jeg tog med også ind, ja. Og vi havde siddet og snakket om, at nu skal vi ind og blive inspireret, og ej, det her bliver fedt. Det bliver sådan en historisk oplevelse, vi skal dele sammen. Ja, hvor højt var det oppe? Altså, nu ved jeg ikke, hvem du ellers gerne ville ind og høre, men altså, var det helt oppe i toppen af sådan nogen, du gerne ville høre? Det ved jeg ikke, om det var, men man kender hende jo som den her super seje kvinde, boss lady, som der tager verdens storm og er potentielt præsidentkandidat, så hun er jo sådan en, som man ser op til at blive inspireret af. Så det er god 8'er, vil jeg sige. En god 8'er? Ja, ja. Altså på en 10, på en skala til 10? Ja. Ja. Så det var virkelig noget, du så frem til der. Hvordan varmede I op der i tirsdag, så jeg tænkte, måske ind og høre Michelle Obama? Det er jo som om, det er en sådan Mandela, der kom på besøg eller sådan en. Ja, eller anden, ja, men altså de selvstændige kvinder, vi er, så arbejder vi jo hele aften, og så tog vi direkte ind og se hende tale derinde. Men vi kørte der jo ind i metroen, og det sjove var jo, at når man så går ind i den der metro, så var det jo som at gå ind sådan i en klub for feminister. Ja. Altså, metroen var spækket med, det ved jeg ikke, middelklasse kvinder, som der havde drukket sig lidt fulde i rosébobler, og stod og snakkede om, hvor fedt det blev med deres veninder, ikke? Ja, det var en god dag for rosé, særligt i Danmark. Jamen, det var det. Ja. Glimrende. Ja. Så jeg tror, at der var ligesom en pakket stemning allerede på vej. Så du tager metroen derud, du går ud af metroen, du går ind i Royal Arena. Og der skal Arena. Jeg lige spørge, hvad er kønsfordelingen her? Ja. Fordi jeg går ud fra, at mænd er lige så velkomne i princippet som kvinder. Ja. Men er der mange mænd til stede? Ja, jeg ved, der var mange mænd. Eller der var nogle mænd, jeg kendte, der også var inviteret i hvert fald. Men jeg tror i hvert fald, jeg så sådan 5 mænd på vej derind. Det vil jeg sige. Minimum, men ud af 11.000. Ud af 11.000. Ja. Jeg kan sige så meget, som jeg så på Facebook, at den tidligere europamester i boksning, Hans Henrik Palm, var derinde, og han lagde et billede ud, hvor han sagde, jeg har aldrig været i et rum med så mange kvinder, fordi der var simpelthen, lagde sådan, så de kamera panorere rundt, og der var ikke andet end kvinder. Men alle disse kvinder, inklusive dig, Lea Fridberg, er i godt humør. Ja. Det der mellem 7 og 8, så vidt jeg ved, I skal komme, og klokken 8, så starter det her show. Så du kommer ind og sidder ind i salen. Mm. Spændingen er høj. Du har måske også fået et glas fadøl. Fadøl. Men du sidder derinde, stemningen er høj. Og så introduceres Michelle Obama. Ja. Fortæl så, hvad den elektriske stemning er der stadigvæk, ikke? Jamen, der var jo et lidt lang intro. Fordi det var sådan lidt, som man kender det fra et Beyoncé-show, for dem, der har været at se det, ikke? Ja, det har jeg heller ikke. Det har du heller ikke. Nej. Det har vi til gode. Ja. Men i starten så kørte de her kæmpe store billeder på storskærm fra hendes barndom og hendes ungdom, turene på, jeg tror det var Princeton University, Harvard Law School. Man får hele hendes livshistorie. Ja. Man ser hende med Barack Obama og familien. Og så skiftevis kører der det, og så de her storladen quotes, inspirational quotes på storskærm. Ja. Så der virkelig får os i stemning. Ja. Er kombineret af sådan en meget amerikansk storladet pop. Ja. Altså, det er virkelig de store følelser, der bliver spillet ud her, ikke også? Rammer det dig? Jamen, nu bliver det måske lidt dansk, ikke også? Ja, ja. Men der er måske lagt op til, at vi skal føle alle mulige ting, også på det her tidspunkt, og man tænker, ah, okay, super, det skal jeg nok prøve, når jeg dræber mit fadøl, så kan det være, at jeg lige kommer op i det her storladet stemning, som de gerne vil have os til på sådan i højhelig tirsdag, tror jeg det var. Ja. Er det meningen, man skal knibe en tårer, tror du? Det tror jeg. Ja. Det tror jeg, det er lidt. Og så er der noget, der måske... Der er noget amerikansk, der lidt rammer noget dansk der, eller... Jamen, det tror jeg faktisk meget rigtigt. Det, du beskriver, lyder lidt som nogle gange, jeg sådan har gået i kirke i USA. Ja. Hvor man sådan kommer med sådan en dansk... vi sidder stille og roligt, vi skal nok synge salme, men ellers er det god orden. Og så kører man gudstjeneste igennem, og så kommer man til en amerikansk kirke, og 5-6 minutter inde i... I gudstjenesten, så er det meningen, at alle skal stå og skrige halleluja og brød ud i glædestår og så videre. Og man sidder der som dansker og tænker, det er jo ikke fordi, vi ikke holder lige meget af vor herre, men det er godt en lidt anden måde at gøre det på. Lad os lige tage her, Lea, fordi inden vi så kommer til, at Michelle Obama rent faktisk kommer på scenen, og hun begynder at ytre ord og så videre, så lad os lige for dem, der måtte have glemt det, genspille et lille klip, der gjorde, at Michelle Obama, hun steg til uanet højt, og vi skal tilbage til oktober måned 2016. Det er den demokratiske konvent før præsidentvalget. Hillary Clinton fører på det her tidspunkt ret godt i meningsmålingerne. Bill Clinton har holdt en fantastisk tale, og nu går Michelle Obama op og holder en tale, en af de vigtigste taler der ved Hillary's konvent, og det er den tale, der kulminerer med et meget berømt inspirational quote fra hende. Så lad os lige høre det klip her. During our time in the White House, we've had the joy of watching them grow from bubbly little girls into poised young women. A journey that started soon after we arrived in Washington, when they set off for their first day at their new school. I will never forget that winter morning as I watched our girls, just 7 and 10 years old, pile into those black SUVs with all those big men with guns. And I saw their little faces pressed up against the window. And the only thing I could think was, what have we done? See, because at that moment, I realized that our time in the White House would form the foundation for who they would become. And how well we managed this experience could truly make or break them. That is what Barack and I think about every day as we try to guide and protect our girls through the challenges of this unusual life in the spotlight. How we urge them to ignore those who question their father's citizenship or faith. How we insist that the hateful language they hear from public figures on TV does not represent the true spirit of this country. How we explain that when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high. Ja, Lea, when they go low, we go high. Det var vel det mest berømte citat fra hende. Det var den stemning, vi har bygget op her. Du kan godt mærke det, ikke også? Man godt mærke sådan, det. Sådan, wow, yes. Ja. Man mærker den der stemning, og det var et fantastisk øjeblik, og hun blev jo løftet til uanet højder i amerikansk popularitet, da hun holder den her tale på det her tidspunkt. Midt i en valgkamp, der i øvrigt splittede Amerika, så var hun sådan en lidt en samlet figur på en eller anden måde. Det er den stemning, vi er i. Mm. Og nu har du lige set den her video, som Mads sammenlignede med en amerikansk gudstjeneste. Stemningen er virkelig høj, og nu kommer hun ind. Ja. Og hvad så? Jamen, så sker der jo det her enormt inspirerende, hvor hun kommer ind. Vi skal måske lige sige, at der er en moderatet sted den dag, der hedder Rachel Ray, der er sådan en amerikansk tv-kop, der er mest kendt for at lave utrolig amerikansk dårlig mad med tomme kalorier og have sådan en meningsløs samtale med sine gæster. Hende har man så valgt til at moderere den her samtale med Michelle Obama. Og det kan man godt mærke, at det er sådan lidt det tema, som vi er inde i her, de tomme kalorier. Men hun kommer ind på scenen, Michelle Obama, og det første Rachel Ray spørger hende om, efter hun er blevet færdig med at blive hyldet, og folk har rejst sig op i euforia, og virkelig ser frem til at se hende. Det er sådan, oh, so who's you wearing? Is that a Danish brand? Oh, Stine Goya, amazing! Ikke også? Og folk er bare sådan, okay, super fint. Ja. Super relevant spørgsmål til USA's tidligere første dame. Ja, så det er første spørgsmål. Ja, det er første spørgsmål. Og det kommer så til, kan jeg forstå, selvom jeg ikke var der ud fra de anmeldelser, der har været showet, det er lidt den retning, vi kommer til at køre i de næste par timer. Ja, det var sådan lidt rødt flag på en eller anden måde, ikke? Ja. At det første, man bespurgt om, det er, hvad for noget tøj er du på? Ja. Og igen, hvis man nu tager den feministiske vinkel, ikke? Så er det det eneste, du ikke må spørge om. Det eneste, du ikke må spørge om, det er sådan, hvad har du på? Fordi du er jo et stærkt selvstændig kvinde, men du ser inden i dig og ikke ude på. Ikke? Nej, lige præcis. Så det første spørgsmål, det går på klæder. David, jeg har regnet ud. Jamen, jeg har for eksempel ikke spurgt Mads om, hvorfor han er lidt mærkelig grå i jakke, som han aldrig har haft på før. Det kunne jeg godt have spurgt. Jeg har tænkt over det, men jeg har ikke spurgt. Jeg skal i kirke senere. Okay, det er derfor. Men Lea Fridberg, altså fra Kvinde for Kvinderådet. Nu er hun så kommet ind. Og det første spørgsmål er det der. Men her skal vi jo lige holde fast i, at denne moderator er jo ikke en, som Royal Arena eller nogen danskere har valgt. Mm. Det er en, som Michelle Obama selv har valgt. Ja. Så det er sådan et show, der er sat op, og hun må vel være vidne om, at det kan være, der kommer sådan nogle spørgsmål. Ja, men man havde også fornemmelsen af, at det hele var enormt indstuderet, så det går jeg ud fra. Ja. Men det, der sådan lidt var problemet med Rachel Ray, det var jo, at Michelle Obama har skrevet den her bog, der handler om hendes liv, hendes opvækst, hendes familie og være i Det Hvide Hus. Så meget af det er også de der husmor-historier, som hun bærer med. Men der kan jo godt være dybde til det. Ja. Man kan jo godt snakke om vigtigheden af at opdrage sig børn ordentligt, og hvordan skaber man hjem sammen, og hvad for nogle værdier giver videre. Men hver gang samtalen begyndte at nærme sig noget, der kunne ligne indhold og dybde, så kommer Rachel Ray bare ind, og er den mest uduelige moderator, jeg nogensinde har oplevet. Der var sådan et eksempel, hvor Michelle Obama fortæller om hendes opvækst i Southside. Jeg kan ikke huske, hvor det er. Fra. Det er Chicago. Chicago, Southside, Chicago. Som jeg forstår er sådan en ret rough upbringing. Og hendes forældre har så lavet sådan en falsk væg for at give indtryk af, at de har et stort nok hus, til både hende og hendes bror kan få et værelse. Og hun fortæller virkelig det her for at illustrere, hvor hun kommer fra. Og Rachel Ray's opfølgende spørgsmål er, så har du jo decorated your new house? Ja, og hvad er det bare sådan? Jeg forstod også, der var et spørgsmål, som jeg ikke har fået svar på, selvom jeg har læst anmeldelserne. Ja. Hvad er din yndlingsfarve, Michelle Obama? Ja, det er rigtigt. Hvad var hendes yndlingsfarve? Jeg er ikke sikker, men der var et eller andet. Du gik også glip af svaret. Ja, men jeg tror, jeg sådan zoomede lidt ud flere gange undervejs, så det kan jo godt have kommet. Men sidder man der undervejs 11.000 med alle mennesker, de her fornemmelser, og lidt fornemmer, at folk begynder så at tune ud, og sidder og tænker, det her, det er virkelig noget underligt noget, vi bliver udsat for. Er det den fornemmelse, der breder sig inde i salen? Lidt. I hvert fald mig og min veninde, som jeg var derinde med, vi sidder og begynder sådan at rulle lidt øjnene af hinanden og irriteret over, at der ikke er noget wifi i salen, fordi så kan vi ikke rigtig tweete om, hvor let det er en oplevelse, det er undervejs, og ligesom få afløb for vores frustrationer. Så jeg tror, det blev ligesom lidt hurtigt nogle spredte klapsalver, og så det var 11.000 mennesker i salen, fik man aldrig den der kæmpe store, nu er vi her sammen. Fordi det, der undrer mig er, jeg har jo været ude og holde foredrag mange gange i mit liv. Ja. Jeg har også nogle gange været ude og holde foredrag, hvor jeg lidt fornemmer, at jeg står og taler om noget andet, eller på en måde, hvor publikum og jeg ikke rigtig... Men forhåbentlig ikke foran 11.000. Jeg har aldrig prøvet 11.000. Jeg har prøvet 11 mennesker. men selvom mindre også kan gøre det, så kan man jo, som når man står op på en scene, så kan man godt fornemme, hvor publikum er. Og alle gange, hvor jeg har fornemmet, det her, det kører ikke helt på skinner, så laver jeg det, så prøver jeg at rette det ind, så prøver jeg at komme mit publikum i møde. Og det, der undrer mig lidt, det er, at en kvinde som Michelle Obama, der skriver en bog om det at være en sort kvinde i USA, og gå fra liv i sådan på kanten af de yderste sociale klasser i USA, og så kæmpe sig helt op til at få en gloværdig karriere og følge med sin mand efter at have hjulpet ham ind i Det Hvide Hus, at hun må da på et tidspunkt sidde deroppe og tænke, måske skal vi tale om noget andet end det, vi taler om. Ja, men jeg tror, alle spørgsmål var virket indstuderende for Rachel Ray af, så det kan også være, at hun prøvede at dreje samtalen i en lidt dybere retning. Men så blev afbrudt, og Rachel Ray bare kørte efter bogstavetag, Michelle Obamas bog, ikke? Mm-hmm. Men det, man... Altså, der, hvor hun opdagede, at hun fik flest klapsalver, det var jo helt klart, når hun kom med de der små stikpiller til Trump. Ja. Så dem kommer der jo også nogle af løbende igennem showet om aftenen. Sådan noget med, vi dekorerede jo vores hus super hyggeligt. Og det tror jeg bare ikke, de gør i Det Hvide Hus nu. Okay, så, faktisk, yes. så nogle lidt billige pointe i forhold til Trump. Men hvad med, var der noget tidspunkt i løbet af den her seance, hvor Michelle Obama siger noget, hvor du tænker, okay, det var alligevel inspirerende. Altså, var der et øjeblik, hvor du kommer ind som den feminist, du selv erklærede dig som, og tænker, wow, der kom noget, hvor jeg tænkte, her kan jeg blive inspireret. Jamen, jeg synes, det var et super godt råd, at hvis jeg nogensinde bliver mange millionær og bor i Det Hvide Hus, at jeg så får at give mine børn en normal opdragelse, giver min butler kakifarvet shorts på, i stedet for bare det der suit. Det har du taget med dig hjem. Det synes jeg virkelig var et godt råd. Det er godt lære. Så der var noget der. Jeg forstår også, at hun fik klapsalver, i hvert fald spredt, da hun meddelte, at hun hver eneste dag i Det Hvide Hus havde et fast princip om, at familien altså... Michelle og de to døtre, Sasha og Malia, de spiste fast klokken 18.30, og hvis Barack han var der, så var det godt, men hvis han ikke var der, så kunne han lære det, de spiste alligevel 18.30. Det var vel, det forstod jeg af en eller anden grund, at det blev der klappet meget af. Ja, selvfølgelig. Hvorfor? Ja, fordi så bliver det jo udlagt som, she waits for no man, ikke også? Okay, altså, hun skal nok selv styre lov for, at vi skal spise, og hendes børn skal ikke opdrages til at vente på en mand. You don't own me. You don't own me. Må jeg spørge indiskret, hvor meget betalte du for at komme ind? Jamen, der var en masse organisationer, der havde fået billetterne gratis, som jeg har forstået. Okay. Og så var jeg så en af de heldige, der fik en af de billetter. Ja, det var ikke for at hænge dig ud, det var bare for at sige, at jeg forstod, at de 11.000 billetter koster et sted mellem 350 kroner og 3.000 et eller andet kroner. Var det kun 3.000? 3.000 et eller andet. Ja. Jamen, så kan man også få et endnu bedre, det er sådan noget, man kan med amerikanere tit, hvor man betaler ekstra for også... og fungere en slags nærhed til den person, så man kan få taget et fotografi bagefter. Det betaler man så ekstra for, det havde du så ikke gjort. Nej, det er typisk sådan noget, fagforeningsfolk og den slags velhavende danskere får lavet, har jeg set, når de her amerikanere er på besøg. For eksempel, da Barack Obama var i Jylland for ikke så lang tid siden. Du har købt hendes bog, sagde du, og den bog er jo en fantastisk succes. Ja. Hun har solgt mere end 10 millioner eksemplarer af den her bog, langt de fleste i USA. Hun er stadigvæk meget populær i USA, som første fruer jo ofte er. Ikke altid, men i reglen er. Det lignede jo også, som om hun var bare en tur i København for at lave en book promotion, som man kalder det. Ja, altså, jeg tror, hun griner hele vejen i banken lidt det her. Det er jeg ret sikker på. Men jeg tror også, stemningen var jo, at hun kom lige forbi for at hygge med sine 11.000 danske venner. Ja. Og Rachel Ray, der sad deroppe. Så det var også, altså... Jeg tror måske, det der clashede rigtig meget, det var, at vi var nogen, som der havde det her billede af Michelle Obama som en mønsterbryder, en stærk kvinde, første sorte præsidentfrue og udlagt som præsidentkandidat. Mm. Og så blev vi så mødt af Michelle Obama, som der er måske... ikke det bedste af USA, altså den amerikanske drøm, men det værste USA, der var den her tomme dåselatter. Mm-hmm. Fremstod hun lidt som en husmor, undskyld, jeg afbryder dig. Var der sådan lidt husmor det, over det? Altså var hun ikke rigtig den her stærke kvinde, man havde håbet? Jamen, altså ikke fordi jeg ikke tror, hun er det, men lige der i den setting med de der åndtage spørgsmål, sidder man så og tænker, du er fuldstændig reduceret for det, du var, til noget, du altid har prøvet ikke at være. Jamen, både og, fordi hun snakker jo om ikke at være den her husmor, ikke bare at være nogens kone og faktisk nå sit drømme. og være stræbsom. Men det er bare ærgerligt, at størstedelen af samtalen den aften handlede om, hvorfor i far vække, mm-hmm. de havde deres nye hus, eller hvordan hun indrettede mm-hmm. i det hvide hus. Hvordan hun gav sine børn en semi-normal opdragelse, som mange mere der. Mm-hmm. Jeg så nogen på Twitter skrive, at det her var et godt eksempel på, hvordan extraordinary women ends up wasting other women's time on banalities. Altså. Og det var lidt det indtryk, man blev forladt med. Så Lea Fridberg, du håber ikke, gætter jeg på længere, at Michelle Obama, hun kaster sig ind i den demokratiske valgkamp og redder Amerika ved at blive præsidentkandidat og slå Donald Trump ved næste valg. Altså, hun er bedre end Donald Trump. Du kan ikke lige forestille dig, at hun er præsidentkandidat. Hun skal vel bare finde tilbage til det, hun var, da hun introducerede Hillary, skal hun ikke? Altså bogen hedder jo Becoming, så måske skulle hun skrive en ny bog og en ny tale, der hedder Unbecoming, hvor hun skal tilbage til det, som hun var før, Mads. Det var måske en meget god idé. Jeg har været til sådan to seancer i USA. Jeg tror, minder lidt om det. Og det er egentlig, det kommer til at tænke over. Jeg var til book promotion tour for Sarah Palin. Ja, alle steder i Mall of the Americas, hvor jeg mødte først, da jeg kom ind i køen, og mødte Sarah Palins mor. Mall of the Americas, som ligger i Minneapolis, ikke? Jo, Minneapolis, ja, ja. St. Paul. Og der kommer jeg ind i køen, og den første, jeg møder, det er Michelle Obamas mor og far, der siger velkommen, og så kommer man op, og så... Nej, ikke Michelle Obamas mor og far. Nej. Sarah Palins mor og far. Ja, ellers var det alligevel overraskende. Ja, det vil virkelig have byttet lidt rundt på. Og anden gang jeg til noget, der minder om det, der er det Hillary Clinton, der er hendes bog om udenrigspolitik, hvor jeg også står i sådan en kø, hvor der bliver hygget om en i køen, og til sidst så kommer man op et sted, hvor man sådan kan høre Hillary Clinton sige lidt, og til sidst får man lov til at snakke lidt med hende. Ingen af gangene skal jeg betale andet end det koster så at købe bogen. Nej. Men så får jeg den så også signeret. Ja. Og begge gange er det sådan en meget ydmyg forestilling, synes jeg, når man tænker på, at jeg stod i nogle meget, meget lange køer. Den ene kø var i New York, og da jeg leder efter altså begyndelsen på den der kø på Manhattan, der må jeg gå sådan fire blokke for at finde ud af, hvor jeg skal gå ind i den. Ja. Og i Mall of the Americas, der vidste jeg ikke, Sarah Palin var der. Det var fuldstændig tilfælde. Jeg var bare gået derind, fordi jeg havde hørt, at inde i Mall of the Americas er der en theme park. Ja. Og jeg tænker, hvem er så skør at lave et indkøbscenter, hvor der er et Tivoli inde i? Det er kapitalister. Det er det gode kapitalisme, det er sådan noget, de gør. Og så kom jeg derind, og så tænker jeg, den her kø er så langt, den må føre til noget spændende. Og da jeg så har stået i den i et stykke tid, så møder jeg så Sarah Palins forældre, og så tænker jeg, det her havde jeg simpelthen ikke set komme. Men ingen af gangene følte jeg mig egentlig holdt for nar. Nej. Altså, der synes jeg, payoff var men, ret godt. Men vi må nok sige, Lea Fridberg, her til sidst, der var sgu mange danske, især kvinder, for det var dem, der var flest derinde i Royal Arena forleden, der følte sig holdt lidt for nar, kan man se bagefter. Ja, altså hun slutter jo af med at sige, at hun håber, vi går derfra inspireret og håbefulde, og der vil jeg bare sige, not so much. Not so much. Okay, tak skal du have, Lea Fridberg, fordi du kom forbi her i dag. Mads, bare lige en lille ting om første fruer i al almindelighed, fordi kigger vi sådan historisk på det, så er første fruer jo i ren ret. Inden vi går i gang med det, det var en god idé faktisk, men inden vi går i gang med det, så bare sige, vi har i nyere tid en stribe første damer, som er ret populære på tværs af politiske partier, for eksempel Laura Bush, som er George W. Bushes hustru, Barbara Bush osv. osv. Og så har vi også et par stykker, sådan, nu lader vi nyere tid blive ret bred, som har skilt sig lidt ud ved at være politiserende i stedet for den seneste, selvfølgelig Hillary Clinton, da hun var i Det Hvide Hus sammen med Bill, og går vi lang tid tilbage, så Eleanor Roosevelt hos Roosevelt, som også var politiserende. Betty Ford, som også var politiserende. Det er det vandet, ja. Ja, men ellers er traditionen jo lidt, at en første frue minder vel mere om en dansk royal, end om en politiker. Ja, det må man sige. De er tit usædvanligt gode til at finde emner, som ingen kan være vrede over, at man kaster sig ind i kampen for. Ja. Og de første fruer, der har valgt emner, der er politik i, og det er især Hillary Clinton, Eleanor Roosevelt, også Betty Ford, de betaler så en pris for det. Ja. Så der, det er tydeligt, at amerikanerne stadig har en forestilling om, at du skal være en god hustru, når du er første dame. Du skal ikke gå rundt og tro, at det er dig, vi har valgt at sige politiske ting. Nej, og hvad hedder det? Du vil huske Hillary Clinton, der sagde man jo i valgkampen, den første valgkamp tilbage i 92, at hvis stem på den ene, men du får to. Du får både Bill og Hillary. Ja. Og det var der nogen, der holdt af, men der var sendt for tiden også nogen, der tænkte, jeg skulle ikke stemme på Hillary Clinton, jeg har kun stemt på Bill Clinton. Nej, det er, og det problemet er selvfølgelig, at en meget politisk aktiv første dame har jo aldrig været på valg. Nej. Og det er jo sådan, altså så er det nok bedre at vælge Hillary Clintons vej til syvende og sidst, så selv sige, så er det min tur til at stille op nu. Nu kan I få min politik ved at stemme på mig. Og hvis man kigger på Michelle Obamas emnevalg, da hun var præsident, som hun blev meget populær på, så var det jo, som du sagde, ret ukontroversielle emner. Her var et, nemlig spis sundt, og her var et andet, rør dig, altså dyrk motion. Det var i virkeligheden hendes to sådan hovedkampe. Ja, og så en masse om, hvordan man holder sammen på en familie. Ja. Og jeg synes egentlig også tit, hun fik sagt noget, som især gik rent ind hos sorte kvinder, som jo handlede om, at ligesom være en rollemodel for dem, og tale sådan på sin egen forsigtige måde under radaren til en gruppe kvinder, som bestemt ikke har haft det nemt igennem amerikansk historie. Nu er det noget helt andet, Mads, og dog, det var bare fordi jeg helt tilfældigvis faldt over det der, kom tanke om, at amerikansk politik sandt for tiden har været anderledes engang, fordi jeg så vores gode ven, Niels Bjerre Poulsen, han lagde en gammel kampagnevideo ud fra Ike, altså den gode Dwight D. Eisenhowers, fra hans valgkamp i 1952, hvor han stiller op mod Adlai Stevenson og ender med at vinde stort, men egentlig bare for at høre, hvor glad en tone der var i amerikansk politik i 1952. Ike for president, Ike for president, Ike for president, Ike for president. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. Hang out the banner, beat the drum, we'll take Ike to Washington. We don't want John or Dean or Harry, let's do that big job right. Let's get in step with the guy that's hep, get in step with Ike. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. Hang out the banner. Det er jo det, Mads, man kalder en positiv kampagnevideo. Er det den, du ruller ud? Den, synes jeg, det du har også godt sagt, ja. Så bare sådan et Irving Berlin-melodi bagved. Alle kan lide Ike. Ja. Det er, den er, der er godt humør i den. Der er godt humør, ikke? Vi er 1952, det ender jo med, at Ike, den gamle general, 2. verdenskrig general, vinder kæmpestort over Adlai Stevenson. Han kunne. Og så, Mads, der er et billede her. Han slår ham ikke bare én gang, han slår ham to gange. Jamen, du skal lige se et billede, fordi det er også anderledes i amerikansk politik, end det er i dag, hvis ellers jeg kan finde det. Nemlig, hvordan stemmerne egentlig faldt tilbage i 1952, var anderledes sådan et kort over USA ser ud i 1952, når man stemmer. For det, man kan se, det er altså, at den gode Eisenhower, han vinder jo næsten alle staterne, han vinder meget med stor stat. Og de stater, som Adlai Stevenson, demokraten, vinder. Alle sammen sydstater. Ja. Så vi er næsten omvendt verden her. Ja, men det har noget at gøre med, at borgerkrigen er det republikanerne, der slår demokraterne. Ja. Altså det er republikanerne, der vil begrænse slaveriet og ophæve slaveriet. Ja. Det er demokraterne i sydstaterne, der kæmper for det. Og derfor er der en lang periode, hvor selvom man oplever republikansk parti, der bevæger sig hen imod den position, det har i dag, og væk fra det var engang, så er de stadig republikanere, og dem, der har forhindret syden i at blive selvstændige og knuse syden. Og det er der mange republikanere, der har betalt for. Det er faktisk først, da, og det kommer også en del år efter det, vi ser her, men det er først 10 år senere med Lyndon B. Johnson, at man oplever, at syden kommer politisk i skred, og det skyldes, at Lyndon B. Johnson sørger for, som demokrat, at sortes stemmeret bliver en realitet. Indtil da havde sorte stemmeret, også i sydstaterne, men der kunne man med fiksfakserier sørge for, at sorte ikke kunne stemme. Ja. Og så får man det, der hedder The Voting Rights Act, som Lyndon B. Johnson, da han underskriver den, der ved han godt, at nu har han givet slip på sydstaterne. Ja. De vil ikke længere være at regne blandt sikre demokratiske og så skal vi, og så skal stater. Vi, også når vi ser det her kort, Mads, tilbage til en tid, der var helt normal dengang, nemlig at den kæmpe store delstat Texas, som Lyndon B. Johnson jo var fra, var på det her tidspunkt en sikker demokratisk... her vinder, hvad hedder han, Eisenhower. Ja, han vinder der, men Texas var, altså den var sydstats demokratisk konservativ. Og da de sidste rester af det demokratiske parti dør ud, så bliver de republikaner alle sammen. Og det er, jeg vil sige, det er ikke Susanne, der ændrer sig. Nej. Det er partierne, der ændrer sig. Yes. Mads, jeg har en lille quiz her, fordi nu spiller jeg... Quizzer, de er altid designet for, at jeg skal komme på glat is. Lige præcis, ja. Men nu hører du, jeg fortæller dig ikke... Skal jeg stille spørgsmålet inden eller først? Jeg stiller det først efter. Det er for nemt, hvis du får det inden. Vi skal bare lige høre en lille populær hit fra 1973 med The Eagles. Prøv at høre her. Ja. I like the way sparkling earrings lay against your skin so brown, and I wanna sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around, 'cause I got at vi skruer lige lidt ned for lyden, for jeg har bare en fornemmelse af, Mads, det her, det er ikke det er sådan noget, du spiller derhjemme. Det er The Eagles' Peaceful, Easy Feeling. Ikke fra 73, som jeg fejlagtigt sagde før, men 1972. Hvilken amerikansk præsidentkandidat i år har den som sin favorit sang? Ah, ikke favorit, men på sin top 5 liste. Hvem kan det være? Som er stillet op nu? Ja. Ja, det var noget af en hjælp, du fik der. Men ja, det er det. Det er en, der har anerkendt sin, jeg sagde ikke hans eller hendes, men sit kandidatur. Og synes, at det her er et godt nummer. Ja. Som vedkommende godt kan lide at spille, mens han sidder... sidder og arbejder. Ja, nu prøver jeg at tænke. Nu tænker altså, ordet snart. Ja, det må det gøre. Ja. Altså... Jeg ved, pladen er fra 72, ja, ikke? Ja, ja. Og jeg tænker, man skal være... Hvis man hører musik fra den periode, så skal man nok være min alder eller ældre. Okay. Det vil være mit bud. Ja, det er forkert. Er det det? Ja, det er forkert. Du går i den forkerte retning. Gør jeg det? Det her, det er en, der ikke engang er født i 1972. Aha. Og det er en, du har meget svært ved at sige navnet på. Er det Buttigieg? Ja, Buttigieg, ja, det er. Det er nemlig borgmesteren, Mayor Pete Buttigieg, som vi vidste blev enige om, det skulle hedde sidste gang, som er... Jeg hørte det som Buttigieg. Ja, det var lidt svært at vide, fordi hverken ham eller hans mand er i stand til at indrømme, hvad det hedder i virkelighedens verden. Men det er borgmesteren fra South Bend, en lille by, der ligger lige syd for grænsen til Michigan i Indiana. Han kan godt lide den her melodi. Han kan godt lide Jørgen. Han er det, man kalder en flexitar. Jeg kan også godt lide Eagles. Ja. Altså, jeg har aldrig lyttet meget Eagles. Men der er sådan en... Der er sådan en kalifornisk lyd, som Eagles og det bandet America også har, som jeg holder meget af. Og det er... Der er bare sådan et eller andet med... Der er sol i den der musik. Ja. På en eller anden der er ellers ikke meget sol i South Bend. Indiana, men hvor han altså er borgmester. Og en ret populær borgmester, men Mads, grunden til, at vi lige bringer ham op igen sidste uge, diskuterede vi hans navn. Den her gang skal vi diskutere hans politik lidt, fordi han er det, man kalder altså sådan helicoptering up in the polls. Han er på vej op i meningsmålingerne hos demokraterne. I den seneste to målinger, da han kommet op over 10%, godt nok kun 11%, men alligevel... Jamen, det er ret vildt. Det er ret vildt, at han er kommet, at han er kommet der han, på ingen tid. Og han... Og undskyld, jeg skal lige sige, når jeg siger 11, så skal vi lige huske på, at ham, der fører, det er Joe Biden med omkring 30%. Han er ikke stillet op endnu, men fører alligevel med cirka 30%. Så kommer Bernie lige bagefter, sådan med 22-25%. Og så er der altså et hop ned til nummer 3 og 4, som lige nu er Mayor Pete og Elizabeth Warren. De ligger der omkring 10-11%. Så det er ret imponerende. Og noget, jeg synes, man var altså ret god til tidligt, det var sådan at tænke, hvordan kan vi som en lille bitte kampagne, fordi hvis man sammenligner med de maskiner, man er op imod, Elizabeth Warren eller Bernie Sanders eller alt det, Joe Biden kan få stablet på benene, for slet ikke at tale om Beto O'Rourke, så må man jo sidde der i Illinois og tænke, eller Indiana, og tænke, hvordan i alverden kan vi bryde igennem her? Ja. Og der er jo noget omkring det, der er en god historie, som selvfølgelig er, at han er gift med en mand. Ja. Og det gør jo, at... En skolelærer. At der er sådan, ja, der er en fortælling der, mm-hmm. som er jo en historie om et nyt USA, hvor det kunne du ikke have, du kunne ikke have været et homoseksuelt par, der stillede op. Og så er der tidligere, noget, og så er der jo det, at man altså ret hurtigt var ude og fortælle, hvor mange penge man havde samlet ind, hvilket var overraskende mange, slet ikke i forhold til det, andre ville kunne samle ind. Nej. Men for en kampagne, ingen havde hørt om, så var det et vildt højt tal, faktisk. Og så er der et par andre ting, som er super interessante ved ham, synes jeg i hvert fald. Nummer et, han er den første millennial, der stiller op som præsidentkandidat. Han er 37 år. Han er også den præsidentkandidat, ej, det passer ikke, men den potentielle præsidentkandidat, hvis han altså vinder nomineringen, som har den største militærerfaring siden George H. Bush bliver præsident i 1988. Altså den med den største militærerfaring, det er, fordi han har gjort tjeneste længe i Afghanistan. Jeg tror, John McCain ville være ked af det, du lige har sagt. Men, nå, længst tid. Ja, det kan jeg da godt se. Men ved du hvad, det er, fordi jeg har The Guardian som kilde. Ja, men det er jo... Det er, jo, det er der, den er gået galt igen. Ikke? Men det skal ikke tage noget fra, at han jo krydser så mange kasser af, som er vigtigt at krydse af, og det, at han er en, der har tjent sit land mm-hmm. som soldat, det er det guld værd i amerikansk politik. Mm-hmm. Og især, hvis du er demokrat faktisk, fordi at republikanerne elsker at køre sådan nogle kampagner mod dig, som værende en, der er uamerikansk og ikke patriotisk mm-hmm. nok til at blive præsident. Og det er jo rigtig svært at sige ved en, der har været udsendt med den amerikanske. Nu da du korrekserede mig med John McCain, så vil jeg korrekse mig selv. Må ikke også John Kerry synes, han havde en vis erfaring. Jeg kan godt komme på flere. Lad det ligge. Ja. Det vi ved, som er rigtigt i hvert fald, det er, at han er søn af indvandrere fra Malta. Han er kristen. Han har sagt, at han tror, at det er Gud, der har besluttet, at han er homoseksuel. Han er på alder med Mark Zuckerberg. Han har gået på Harvard. Han har gået på Oxford. Han blev borgmester, inden han blev 30. Han har været Afghanistan, krigsveteran, som jeg nævnte før. Han spiller piano. Han taler 8 forskellige sprog, heriblandt norsk, som han lærte på et brevkursus, fordi han ville kunne læse den norske forfatter Erland Loe på originalsproget, fordi han fandt det meget vigtigt. Han er også en stor fan af James Joyce. Altså, han er en ret spændende person, 37 år gammel. Og jo, altså, meget, meget begavet. Mm-hmm. Han har også lavet anmeldelser og andet, hvor man, når man læser ham, så tænker man, at det her er en meget, meget tænksom mand, der har mange talenter, der får sig ud. Han er meget andet end sådan en målrettet og måske også lidt velstrømlignende politikertype. Det er han slet ikke. Men hvad vi ved omvendt, Mads, det er, at det ikke tit, at en borgmester hopper ind og sådan bliver frontrunner og bliver præsident. Nej, det er vejen til Det Hvide Hus. Ja. Men altså, det bliver spændende, fordi han faktisk så overraskende er steget så meget i målingerne på så kort tid. Ham, der ligger nummer 2, Bernie Sanders, er kommet lidt i en lille bitte modvind i den sidste uge. Lad os bare lige høre en lille historie fra CNN, der fortæller, hvad det er, der er sket med Bernie i den forløbne uge. Bernie has bucks. Democratic socialist Bernie Sanders confirming he is a millionaire and offering no apologies. The Vermont senator and 2020 candidate says the cash came from his best-selling book, Our Revolution, a New York Times bestseller in 2016. Of course, Sanders has been very critical of one percenters in the past. Billionaires and millionaires have poured hundreds of millions of dollars into the political process supporting Republican candidates, and today is payback time for them. The bulk of the benefits in this legislation go to large, profitable corporations and to millionaires and billionaires. Well, my view is you don't give, as Trump wants to, huge tax breaks to millionaires and billionaires. Sanders plans to release 10 years of tax returns on or before Monday. When he was asked about his growing nest egg, he replied, if you write a best-selling book, you can be a millionaire too. Ja, der er sådan noget sjovt, Mads, over, at man kan blive millionær på at skrive en bog, der hedder Our Revolution. Ja. Men ligesom slå til lyd for, at klassekampen skal have endnu et endnu et tryk på pedalen der. Det er, det er skæbens ironi. Så Bernie er nu blevet presset til, og det ser ud som, han allerede i den kommende uge vil lægge sin skattepapir frem. Der er noget, der forhindrer ham i at give alle de penge til Fidel Castros eftermæle eller sådan et eller andet. Altså, nej, det kan også være, at man i USA, ligesom i Danmark, har sådan en konto, hvor man helt frivilligt kan sætte penge ind, hvis man synes ikke, man betaler nok i skat. Ja. Det er jo også en mulighed. Ja, som jeg jo ved, at det burde nødt til at være så stærkt af på venstrefløjen. Ja, det er jo jer, der altid været skruet op for alle skatter hjemme. Det gør man. Den gode Bernie. I bestiller vel egentlig ikke andet. Hver sidst på måneden siger, hvad kan vi lige betale ekstra ind i skat? Jamen, det gør jeg hver måned. Ja. Det er så ikke ofte, der er noget, men jeg vil gerne. Ja, hvis du kunne. Hvis jeg kunne, så vil jeg gøre det. Hånden og redebånd. Og så er det jo tit, I så sidder og siger, at det er nok nemmere, hvis det er rigsvin, der bor inde ved siden af, det er ham, der gør det. Jamen, der bor en fra A.P. Møller i min opgang. Så det er jo ham, der skal betale det, ikke? Godt. Vi skal lige videre, fordi det er jo interessant. Vi har altså Bernie, der er nummer to, så har vi Joe Biden som nummer et i målingerne. De ligger og vil altså være 78 og 79 år, hvis de skulle vinde valg, når de tiltræder. Og det har sat gang i en ny kampagne i den sidste uge, anført af den gode Nate Silver, som vi så tit taler om. Han siger, hvorfor er der ikke nogen, der bare lige ud siger, de er for gamle? Fordi de gør i sådan noget kodesprog, de andre kandidater. De taler om, at har Joe Biden ikke lige lovlig meget erfaring, som jo er kodesprog for at sige, at han er for gammel. Skal nye kræfter til. Hvorfor siger I ikke bare, de er for gamle? Det er jo interessant, Mads, fordi det ville man måske nok sige i Danmark, hvis der var så kandidater på den alder. Jeg tror, hvis Trump var yngre, ville han sige det. Ja. Altså ret hurtigt. kom på den idé og nævne det. Ja. Vi skal lige tale om Trump, fordi du lige nævnte ham her, Mads. Efter at han blev frikendt, om jeg så må sige, i Mueller-rapporten for et par uger siden, 3 uger siden, så tænkte man, vil det føre til, at han ville få et lille løft i meningsmålinger? Og virkeligheden er, det står nogenlunde stille. Han ligger stadigvæk der omkring 43% opbakning i et gennemsnit af troværdige målinger. Så det ser indtil videre ikke ud, som om han har kunne løfte sig fra det. Nej, jeg tror, Trump skal satse på at blive genvalgt efter samme model, som han i første omgang blev valgt, nok med et minus i the popular vote, og med et stort fokus på de stater, som bakkede ham op sidst, og så holdt godt fast i den base af hvide arbejderklassestemmer og det republikanske parti lagt sammen, der gav ham en overraskende valgsejr. Kan du huske en af de ting, der i hvert fald talte i hans retning, der i ugerne op til valget, det var, at de gode mennesker fra WikiLeaks, de lagde en masse e-mails frem, som var fra Hillary Clinton. Og han elskede WikiLeaks. Han sagde det ikke bare én gang. Han sagde det hele 141 gange. Yes. Jeg elsker WikiLeaks. Ja, jeg elsker WikiLeaks. Så her den anden dag, så sagde han, der blev han så spurgt, hvad han mente om det der med WikiLeaks. Ja. Og han stadigvæk elskede WikiLeaks. Ja. Og der sagde han, WikiLeaks, jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det er ikke noget, jeg beskæftiger mig med. Nej. Men Hillary Clinton... Så han er virkelig blevet gammel hurtigt. Ja, men Hillary Clinton, altså modkandidaten dengang, som de gik ud over det, som WikiLeaks lagde frem, hun sad, og det er jo interessant at se, hvor meget man kan blive forhenværende, for der var sådan et billede, jeg fandt på YouTube her forleden dag, hvor Hillary og Bill, de bliver sådan interviewet i forbindelse med deres book promotion tour et eller andet sted i USA af en eller anden mand, og her bliver Hillary Clinton så spurgt ind til, hvad hun mener om Julian Assange. Lad os lige høre, hvad hun siger her. You have some familiarity with the work of Mr. Assange. I do. Happen to a nicer guy, is my view, but... Well, look, I think it is clear from the indictment that came out. It's not about punishing journalism. It's about assisting the hacking of the military computer to steal information from the United States government. And look, I'll wait and see what happens with the charges and how it proceeds. But, you know, he skipped bail in the UK. You know, Sweden had those charges, which have been dropped in the last several years. But the bottom line is he has to answer for what he has done, at least as it's been charged. I do think it's a little ironic that he may be the only foreigner that this administration would welcome to the United States. Mads, du kan godt det høre sidste her. Det sidste er jo rigtig sjovt. Det sidste er sjovt, og ham der er hyret til at være intervieweren, han griner unaturligt højt. Han kan virkelig godt lide vildt. Ja, han griner som en, der har fået penge for at grine. Ja, det må nok sige. Det er lidt som at høre Reimer Bo til at blive interviewet. Nej, når han interviewer en, ved du. Den gode... Jeg bliver interviewet af ham. Nå ja, ja, selvfølgelig. Hvad hedder det? Julian Assange har siddet 7 år i den ecuadorianske ambassadebygning i London, som er en lille bygning på han kun 5 værelser. Altså. Ja, og der har han siddet, og altså, han har ikke været... Han har ikke set, at man har lyst til at boende. Det tror jeg roligt, man kan sige. Ja. Han havde en kat derinde, og den passer han ikke ret meget. Okay. Og nu skal de... de skal simpelthen have gjort noget ved den kattebakke. Ja. Og få den tømt og ryddet op efter ham. Og ifølge den ecuadorianske udenrigsminister, så har han smurt afføring på væggen, og det står uklart, hvis afføring det er. Om det er hans egen eller kattens. Ja, eller en tredje ambassade. Det ved vi ingenting om. Nej. Altså, det er jo svært at... er der andres afføring i spil? Det blev bare ikke... Det blev sagt på en mærkelig måde. Det er rigtigt. Det er som om, vi ikke skulle videre ned ad det spor, men man ville gerne nævne, at man synes, det var underligt at gøre. Ja. Og Julian Assange skal vi selvfølgelig huske på. Jeg har også en ren hjemme med mig, at alle er velkomne, når sådan familie og sådan noget, ikke? Og venner, og I må gerne blive nogle dage og så videre, ikke? Men når der kommer afføring på væggen, så er det ud. Det har jeg valgt som sådan en husregel. Det er en god regel. Ved du, hvorfor han ryger ud? Ja. Det er jo fordi, der var, altså, lad os nu være ærlige omkring gæsterne, han bor hos. Ja, Ecuador. Der var der, da han kom indenfor, en meget venstreorienteret regering. Ja, en helt ny venstreorienteret regering. Og WikiLeaks er jo skabt for at fremme journalistisk ærlighed og sådan nogle ting. Og i virkeligheden har de jo kun ført kampagnejournalistik mod USA. Det er jo ligesom deres eneste mål. Ja. Og Vesten i et bredere forstand. Ja, men i særdeleshed USA. Ja. Og hvis man sidder dernede og er altså sådan David Trash venstreorienteret i Sydamerika, så elsker man jo sådan en som Assange. Julian Assange. Ja. Så sidder man dernede, og så er der kommet en moderat regering. Ja. Og de har fundet ud af, at det her, det gider vi ikke være. Nu tror jeg, at du siger moderat, Mads, så kommer du jo an på ens udgangspunkt. Jeg vil sige, det er noget højreorienteret regering, der er kommet til. Nej, er det det? Er den ikke ret centrum? Det kalder man sig. Men det, der er spændende ved det her, det er selvfølgelig, at hvis man skal altid vide, hvis man har gjort noget, amerikanerne ikke kan lide, så kommer de efter dig, og det bliver aldrig glemt, og de kan godt vente 7 år, til der kommer den regering, der er villig til at tage imod nogle bistandsmidler, eller en nemmere adgang til handel i USA, eller guderne må vide, et eller andet. De venter. Og Julian Assange blev pludselig hævet ud. Båret ud, fordi ekvadorianerne pludselig sagde, at han lignede sådan en, der sidder oppe i et træ i mange år. Det gjorde han. Og nu skal han så udleveres til USA, angiveligt efter en anklage, en sigtelse, som kun går på maks 5 års fængsel. Det er fordi, hvis han rent faktisk skulle udleveres med risiko for dødsstraf, så ville briterne ikke kunne udlevere ham. Jeg vil ikke blive sådan fuldstændig sønderrevet, chokeret, hvis der efterfølgende om et par år dukker en anden anklage op, når først Julian Assange, han er kommet til USA. Men kan man det? Må man det? Jeg sagde bare, jeg vil ikke blive sønderrevet, chokeret, hvis der sker det. Fordi det har jeg også tænkt over, om man bare kunne sige, vi har lige nogle udstående p-bøder her, vi godt kan snakke med ham om. Ja. Og så når han står på amerikansk jord, og det her, og så siger briterne, det var ikke det, vi troede. Men altså, det vil bare ikke undre mig, fordi det her, det er jo også amerikansk magtpolitik udført på den allermest tydelige måde, nemlig gør du sådan noget der, så kommer vi efter. Huske, altså, og Hillary Clinton, jeg ved ikke, hvorfor hun har så meget ul i munden. Det er måske også derfor, hun ikke er præsident i dag. Ja, det tænkte jeg også over. Fordi den russiske efterretningstjeneste samlede en masse materiale ind omkring den indre arbejdsgang i et demokratisk parti og Hillary Clintons kampagne. Mm-hmm. Det skulle de have smidt på markedet på en eller anden måde. Ja. Jeg tror, jeg er ret sikker på, at de på en eller anden måde prøvede at få Trump-lejren til det, men fandt det lidt vanskeligt. Og så valgte de så WikiLeaks. Ja. Og WikiLeaks smed det bare derud. Ja. Og blandede sig voldsomt i et amerikansk valg, og har sikkert en stor del af æren for, at Trump er præsident. Og der er en grund til, at Trump 141 gange har sagt, at han elsker WikiLeaks. Men nu kan jeg ikke huske, det er jo ikke fordi, at Trump går rundt og siger, at det er vigtigt, at vi har fuldstændig åbenhed om alt. Nej. Og jeg vil gerne slå et slag for den journalistiske frihed. Sådan tænker Trump ikke. Nej, og sådan tænker... Og har aldrig gjort. Og sådan er der jo ikke nogen... Trump tænker bare, de hjælper mig med at få hende der ned med nakken. Ja. Og så er de gode. Og nu er han så præsident, og nu har han glemt, hvem de er. Men, og så spiller klaveret lidt anderledes. Men, Amerika har ikke glemt, hvem han er. Og Ecuador, ja, der har man bare vidst, og det samme galt, da det var Bolivia, der var involveret i en anden sag. Man sidder bare og venter en eller anden dag, så kommer der en regering, der er mere venlig sindet over for USA til stede, og så og de løser der, det her de der saudiske homoseksuelle, der pludselig fik deres navn lagt ud i offentligheden på grund af WikiLeaks, har nok heller ikke glemt, hvem Assange er. Nej, det tror jeg ikke. Men Assange, han er altså nu snart på vej til de forenede stater, og der kan vi nok roligt sige, at der vil han ikke blive modtaget. Hvordan har du det med ham? Steder. Jeg har aldrig brudt mig om Julian Assange, og det har jeg ikke en grund, fordi nu er jeg jo journalist af uddannelse, og jeg selvfølgelig har WikiLeaks og Julian Assange lagt nogle ting frem, som selvfølgelig er interessant at få frem, men den måde, han har gjort det på, har været fuldstændig uden at tage hensyn til de kilder, som har været angivere, meddelere, samarbejdspartnere, hvad ved jeg, med amerikanske og andre vestlige efterretningstjenester, for eksempel menneskerettighedsforkæmper eller dissidenter, som er knægtet i Iran, i Kina, i Rusland og hvad ved jeg. Da The Guardian af alle aviser skal offentliggøre nogle af hans historier, der siger de jo til ham, vi er nødt til at fjerne nogle af de her navne, for de kommer i livsfare, hvis vi sætter de her navne på. Så dem har vi fjernet fra manus. Og det bliver Julian Assange stiktosset over, fordi han siger, at de her mennesker samarbejder med USA, og derfor så har de bare fortjent den skæbne. Og det er jo forfærdeligt, fordi her taler vi altså om folk, der har risikeret deres liv for at give efterretninger. Og vel at mærke folk, der har risikeret deres liv, som er åbenlyse. Folk, der kæmper for demokrati, ytringsfrihed, rettigheder, som vi alle sammen går ind for. Så derfor så synes jeg, at han kamuflerer sig som en journalist, men er ikke andet end en politisk aktivist. Det har jeg altid tænkt. Jeg skriver lige det tidspunkt ned, fordi vi optager lidt for skudt og så videre, men vi står enige, David Trasser og jeg, og det skal lytterne bare vide, at det... Det var et grimt øjeblik. Nej, det var det ikke. Det var et godt øjeblik. Jeg holder af at være enig med dig, og det er jo... Altså, efter du har rykket dig 7 partier politisk, så sker det jo oftere og oftere, men det er jo rigtig glædeligt, David. Det er jo som sådan at få den fortabte søn hjem, synes jeg, som så sidder der. Hjem til gården? Ja, hjem til gården, og siger, det var også dumt, alt det der, jeg gik og sagde, jeg gjorde før. Og så videre. Jeg er målløs, fordi jeg står og tænker på, hvis jeg var Donald Trump, så ville jeg simpelthen sige, there it goes again. Fake news. Donald Trump, han retweetede en tweet forleden, den skal vi lige have med her det sidst. Det er en tweet, hvor der er nogen, der har... Er vi allerede til sidst? Vi er allerede til sidst. Tiden flyver afsted. I godt selskab. Og ved du hvad, jeg er simpelthen lige ved at tro, at vi kan ikke nå det. Det jeg lige vil introducere, nemlig Ilhan Omar. Det er, når jeg introduceret i tre programmer, tror jeg. Nu skal vi til at tale om Ilhan Omar, den somalisk-amerikanske kongresmedlem oppe fra Minnesota, og ovenikøbet fra Minneapolis, Mall of the Americas. Og hver gang så ender det med, at tiden er gået, og det er den også den her gang. Ja. Vi må simpelthen tage hende op Jeg så ikke hende i køen til Sarah Palins booksigning. Det kan du ikke vide. Men jeg så hende ikke. Men det kan godt være, hun så langt tilbage. Ja, du så hende ikke, men dengang var hun jo ikke sådan kendt. Så lad os i stedet for slutte af med noget, Mads, der betyder noget for os her i Europa. Donald Trump, han skrev forleden dag, "Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The EU is likewise a brutal trading partner with the United States. That will change," siger han så. Varmer han op, den gode Trump, til at der også kommer en handelskrig med os gode mennesker i den europæiske union? Det tror jeg altid, han gør. Ja. Jeg tror, at Trump er overbevist om, at hele verden konsekvent 24 timer i døgnet snyder USA, og hvis han på en eller anden måde kan ændre på de vilkår, eller i hvert fald lade som om, han gør det over for den arbejderklasse, der står ved samlebåndet i USA og laver varer i produktionsindustrien. Så længe det er Trumps udgangspunkt, så vil han sige sådan nogle ting. Og så må vi se, om han rent faktisk gør nogle af de her ting. Han er i hvert fald konsekvent, synes, at EU er usædvanligt. Den sidste handelskrig, vi havde med USA, med Donald Trump i spidsen, der synes jeg nu nok hurtigt, han strakte våben. Det var der, hvor vores allesammens leder... Jean-Claude Juncker faktisk formåede at forhandle tingene til ro med Trump. Men Mads, vi når ikke mere i dag. Vi når ikke Israel-Palæstina-konflikten. Vi når ikke Ilhan Omar. Jeg vil godt lige hurtigt komme hjem. Vi når ikke alle disse emner, som ellers skulle have været så utroligt spændende, fordi vi har brugt en halv time på at tale om Michelle Obama. Og det, ja, var, det var også, spændende, også, og det var også godt. Det var spændende for mig at høre, ja, fordi jeg havde... Altså, jeg havde... Nu må du ikke sige mere, fordi vi er ved at lukke programmet. Ja, jeg kan bare godt lide Michelle Obama. Jeg var rigtig forundret over, at man skulle lave sådan noget amerikansk fis. Okay. Mads Fugled og jeg, David Træs, siger tak for denne gang og kampagnesporet. Du lytter til Radio 24/7. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.